A long time now, we're a kiss apart, darling. This is the right time to let the kisses start, for you're almost mine, and soon. Een soort van we zijn er bijna van Andy Williams met Almost There uit 1964. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 6 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, zorg voor ouderen laat veel te wensen over. De soort van het seizoen en sportshirts geverfd met schimmelpigmenten. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Spare a little candle.

Daniel Pouter was dat, een Love You Lately. En daarvoor Heart uit Zuid-Afrika, een These Dreams. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Nederland stond lange tijd bekend om haar beste zorg ter wereld. Maar het lijkt erop dat we veel meer voor elkaar zullen moeten gaan zorgen. En wie zorgt er dan straks voor u? Dat was de centrale vraag in het onderzoek van het Nationaal Seniorenpanel, een initiatief van KBO-PCOB. Herman de Bruin praat met de directeur, Ingrid Rep. Ingrid, welkom. Dankjewel. Jullie hebben weer onderzoek gedaan, dat doen jullie vaker. En er is weer verrassende dingen uitgekomen die toch wel wat moeilijkheden opleveren, denk ik. Ja, er zijn veel mensen die zich zorgen maken over het moment dat zij zorg nodig hebben in de toekomst. Dat is 86% van de mensen die wij onderzocht hebben. En dat is best wel veel. Ja, want je hoort heel veel over de wachtlijsten natuurlijk die er zijn. Mensen die maanden moeten wachten op iets van zorg. Dat is er ook wel uitgekomen? Ja. En daarnaast komt ook nog naar voren in dat onderzoek dat de helft van de senioren nog niets geregeld heeft. En denkt, het komt nog wel. Ja, of mensen gaan er erg snel van uit dat kinderen of kleinkinderen die zorg wel gaan bieden als het zover is. Mm-hmm. Waar dat in de praktijk niet altijd het geval is. Dus in principe zijn opa's en oma's, grootouders in Nederland er behoorlijk op ingesteld inmiddels dat ze voor hun kleinkinderen bijvoorbeeld zorgen. Maar kleinkinderen zorgen niet in de praktijk zo makkelijk en zo automatisch voor hun grootouders. Terwijl die daar soms wel op rekenen als ze er over hun toekomstige zorgelijke situatie na gaan denken. Ja. Kun je als KBO-PCOB daar iets aan doen als oudere organisatie? Ja, wat wij in ieder geval met minister Helder besproken hebben, is dat wij wel heel graag en in gesprek gaan met senioren. Want er wordt natuurlijk beleid in Den Haag ontwikkeld. Maar ja, dat is niet altijd getoetst aan de behoeften van mensen. Er wordt heel erg op aangestuurd dat mensen zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen. Maar mensen geven soms ook aan dat ze dan vereenzamen en dat ook niet altijd prettig vinden. Dus wel sociale omgeving willen hebben, in hun eigen buurt willen blijven. En wij hebben daar ook goede gesprekken over met het ministerie van minister Helder. En hebben ook de ruimte gekregen om die gesprekken in de toekomst, in de komende jaren, te gaan voeren. Yes. Dus daar gaan we zeker gebruik van maken. Ja, maar heeft dit onderzoek en misschien andere onderzoeken nog ruimte voor ander beleid? Of is dat nog niet zo duidelijk? Nou, dat zeggen wij in ieder geval wel aan de tafels waar wij zitten. Dat, nou ja, als het kijkt bijvoorbeeld naar die wachtlijst. Die wachtlijst moet opgelost worden. We moeten mensen eerder prepareren op het nadenken over wat doe je als je kwetsbaarder wordt. Mm-hmm. Daar is inzet voor nodig. Er zijn ook hele goede voorbeelden van projecten die bedacht worden, die een oplossing zijn, maar die toch struikelen over de bureaucratie in ons land, om het zo maar te zeggen. Dus je kunt in de regelgeving kun je wat oplossen. En ik denk ook dat het goed is dat je tussen generaties, dat er best wel jongere senioren of jongere generaties zijn die van betekenis willen zijn als het gaat om mantelzorg of het helpen van senioren. Maar die moet je dan ook een beetje tegemoet komen. Ja. Dat zijn dingen die allemaal zouden moeten. Maar ja, die regelgeving die je nou net noemt, die hoor ik al jaren en ik heb niet het idee dat daar iets gebeurt. Nee, hè, dat is, ik weet niet of er stond ook laatst in de NRC een artikel van Jeroen Wester die beschrijft hoe die door het woud van de regelgeving uiteindelijk een plek voor zijn kwetsbare oom heeft gevonden. Dat is dan weer een schrijnend voorbeeld van hoe wij het met elkaar hier geregeld hebben. Dus we zijn ook met de ombudsman hierover in gesprek geweest, in het algemeen over de regelingen die voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Dus we proberen er van alles aan te doen om aan te geven dat dat vereenvoudigd moet worden en meer toegankelijk moet zijn voor mensen die daarom zitten te springen. En soms niet altijd even digitaal vaardig zijn om dat op de manier te doen zoals dat wordt aangereikt. Ja, ook dat nog. Als we het over digitaliteit hebben, komt dat er ook nog een keer bij. Jullie hebben in ieder geval gezorgd dat er weer gegevens zijn om iets mee te doen en om over na te denken, ook bij de politiek. En daar gaan jullie gewoon mee door, neem ik aan. Zeker weten. Als mensen iets meer over dat onderzoek willen weten, want jullie hebben nog veel meer onderzocht, dat kunnen we in die korte periode die we hebben niet behandelen. Kunnen ze bij de website terecht? Staat het op, neem ik aan?

Maybe ain't no use in playing a tune. Maybe ain't no use in singing my blues. But there's always a use in you and me. Watching through the window as the towns and our lives roll on by. Maybe it ain't worth all the trouble and thinking, but there's always a use in you and I. Madeline Peru en Always a Use. En daarvoor uit de oude doos Adamo en La Nuit. Zometeen. De soort van het seizoen. Maar eerst is hier ABBA. You, so go away, but bless you. 1976, zo lang is het alweer geleden. ABBA en My Love, My Life. Ons volgende onderwerp. De soort van het seizoen. Daarmee stimuleert natuurlijk Delfland de gerichte aandacht voor de natuur. De keuze viel dit keer op de paardenbloem. Het hoe en waarom hoort Herman de Bruin van de voorzitter van Natuurlijk Delfland, Geert van Poelgeest. Dan kiezen ze een paardenbloem. Wat is nou, dat is toch een onaanzienlijk bloemetje. Geert, welkom. Ja, goeiedag. Ja. Als ik zeg onaanzienlijk bloemetje, die paardenbloem, zeg jij? Nou, je niet onaanzienlijk, want een heel weiland vol met paardenbloemen, dat is heel duidelijk te zien. Dus ik vind dat een beetje een rare kreet, onaanzienlijk. Okay, ja. Nou ja, je ziet ze wel, maar ze vallen niet meer zo op omdat het er zoveel zijn, denk ik wel eens. Ja, dat klopt. Ja. En dat is eigenlijk ook een slecht teken. Ja? Ja, want dat betekent dat het ontzettend overbemest is. Oh, die grond. Ja. Daar gedijen de paardenbloemen goed op. Daar gedijen de paardenbloemen heel goed op, ja. En hebben jullie hem daarom als soort van het seizoen voor de maanden april tot juni gekozen? Of ook. Je moet altijd iets kiezen natuurlijk, mm-hmm. wat redelijk opvalt en wat ook niet heel zeldzaam is. Hè? Want anders, ja, je kan wel hele zeldzame dingen vragen, maar dan melden mensen het niet. Mm-hmm. En dus je moet iets wat algemeen, wat goed herkenbaar is. Nou, dat is natuurlijk bij de paardenbloemen een kind van 4. Die weet wat een paardenbloem is, dat leren ze heel vroeg. Ja, dat is en waar. Wat ook is met een paardenbloem, want we vragen niet alleen de paardenbloem, maar juist ook de bezoekers van de paardenbloem. Oh, dus allebei. Bijen, wespen, hommels, noem maar op. Ja, die, met name de bloemen gebruiken om op bezoeken. Mm-hmm. Om er nectar en stuifmeel uit te halen. Want daar is het een ontzettend goede bloem voor. En dat is dus... daar zijn de mensen zich niet van bewust van hoe... een hele belangrijke rol die paardenbloem voor de insecten heeft. Ja, want hij is zo gewoon, hè? Je ziet hij hem overal. Ja. Maar voor de biodiversiteit is die heel belangrijk. Daar is die heel belangrijk voor in die periode. En dat is ook weer het nadeel. Mm-hmm. Kijk, die paardenbloemenbloei is massaal, hè? Een heel weiland vol. Ja. En dan staat er eigenlijk heel weinig andere dingen. Ja, hij verdrinkt van alles ook. Hij verdrinkt van alles. En als dus die bloei is die bloem is uitgebloeid, mm-hmm. dan is dus de insecten die er zijn, die er heerlijk er hebben van hem genoten, echt fantastisch. Dan is een voedselbron, hebben ze dan niet op dat moment. En er is niet iets anders wat er daarna op komt? Dat is niet aanwezig. Nee. Nou doen jullie daar de soort van het seizoen, vragen jullie ook het publiek voor om iets te doen? Foto's maken? Ja. En wat heeft dat dan voor zin? Nou, wij doen het voor twee dingen om te leren mensen attent te maken. Jongens, kijk eens goed naar die paardenbloem. Mm-hmm. En kijk ook naar de bezoekers. En dan zal je merken dat je verrast wordt. Dat soort dingen. En we vinden het, die gegevens die we binnenkrijgen, die doen uiteindelijk mee voor landelijk verspreidingsonderzoek. Waar die paardenbloemen, maar ook juist die bezoekers van de paardenbloem voorkomen. Ja, dat is dus eigenlijk een soort telling. Het is een soort telling, ja. Ja. En het heeft alles te maken, ik noemde het al, het jaarthema biodiversiteit. Ja, dat doen jullie ook niet voor niets, want de Canadese stad Montreal die heeft daar een soort conferentie over gehouden. En daar was in december. December, het, ja. En daar is een ontzettend belangrijke beslissing genomen dat er 30% van de aarde aan de natuur wordt overgelaten. Als mensen daar aan mee willen doen, en als ze een klikje willen maken met het fototoestel, kunnen ze dat opsturen? Dus we willen graag de ervaringen horen, ontvangen. We mm-hmm. willen graag de foto's horen. Stuur naar ons op, kijk op onze site, Natuurlijk Delfland. Ja. Daar staat ons e-mailadres. We hebben ook een informatiebrief. Okay. Als je op onze site paardenbloem intypt, mm-hmm. met zoek, dan krijg je een... een nieuwsbrief komt er tevoorschijn. Het jaar van de biodiversiteit komt tevoorschijn. En daar staat alles in. En dan kijk je bij Natuurlijk Delfland en dan kom je heel eind verder. Maar niet alleen blijven kijken naar die site, maar ook gewoon de natuur ingaan. De natuur in, ja. Zeker, dat is het grote doel. Ja. Gewoon de natuur in. Laat je verrassen en help mee om de natuur te beschermen.

Chicago was dat, een happy man, en daarvoor Fit en Laura Jansen samen in een stapje terug. Zometeen, sportshirts geverfd met schimmelpigmenten. Maar eerst is hier het nieuwe album van Lana Del Rey. Onmiskenbare stemgeluid van Lana Del Rey hier in haar nieuwste album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Je hoorde Paris, Texas. We gaan naar ons volgende onderwerp. Watervervuiling door het verven van textiel is een van de grootste problemen van de mode-industrie. Het alternatief is textielverf gemaakt van de pigmenten uit schimmels. Ilse Kremer van Fabulous Fungi weet er alles van. En ze is bij Herman de Bruin. Ilse, welkom. Dank u wel. Met schimmelpigmenten verven. Ik dacht dat dat altijd met lapis lazuli en dat soort dingen ging, als je het over schilders hebt. Maar het kan ook anders dus. Zeker, ja. Uit de natuur? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, de textielverf die momenteel wordt gebruikt in de industrie is heel erg vervuilend. Ja. Het is synthetisch textielverf die heel veel chemicaliën bevatten. En dat zorgt voor heel veel vervuiling. Dus eigenlijk wil ik daar een alternatief voor bieden door schimmels te gebruiken om textiel mee te verven. En hoe ben je op het idee gekomen dat kan werken? Want je hebt het uitgeprobeerd en het werkt dus. Ja, het is ontstaan uit mijn afstudeercollectie aan Willem de Koning Academie in Rotterdam. Mm-hmm. Ik werd steeds bewuster van alle negatieve gevolgen van de mode-industrie. En ik merkte vooral dat het probleem van de verfmethodes heel erg achterbleef. En daar wilde ik graag verandering in brengen. Ik wilde men bewust maken van het probleem hiervan en alternatief te bieden. Dus ik heb heel erg veel onderzoek gedaan naar natuurlijke verfmethodes. Ik heb geverfd met voedselresten en dat soort dingen. Alleen werden dat toch meer de aarde tinten. En ik hou zelf wat meer van wat fellere kleuren. Dus toen ben ik verder op zoek gegaan naar andere natuurlijke bronnen van pigmenten. En toen kwam ik achter dat schimmels ook pigmenten kunnen produceren. En daar zijn er heel veel van, de schimmels. Zeker. Maar moet je die dan opgraven uit de grond? Of hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, ik groeide schimmels in een laboratorium in Blue City. Oh, die groeien, die laat je gewoon het soort. Die groeien dus op. Ja. En hoe krijg je die kleur dan? Want schimmels is voor mij wit-grijs, maar misschien heb ik het helemaal mis hoor. Er zijn heel verschillende soorten schimmels, waarvan een gedeelte ook pigmenten produceren, gekleurde pigmenten. Mm-hmm. En elke schimmel maakt eigenlijk weer zijn eigen kleur aan. Dus ik heb al met heel veel verschillende soorten gewerkt. En nu kwam ik er dus achter dat één soort schimmel dus een mooie koraalachtige kleur kan produceren. En die heb ik gebruikt om de sportshirts van Iron Roots mee te verven. Van wie van? Iron Roots. Dat is een duurzaam sportkledingmerk. En dan ga je ze wassen en is het er dan uit? Nee, de kleur vervaagt wel iets sneller dan synthetisch textielverf. Maar de kleur de shirts kunnen wel gewassen worden. Veel mensen zien het vervagen van kledingstukken juist als negatief. Maar ik zie het juist als positief aspect. Omdat je je kleding altijd weer opnieuw kan verven. Daarom organiseer ik over een half jaar een dye experience. Waarbij mensen een sportkleding of een t-shirt van Iron Woods mee kunnen nemen. En een t-shirt weer opnieuw kunnen verven. Ja, want dat is al in de koop bijgesloten, begreep ik. Ja. Ja, zeker. Dus dat is dus een manier om die verf, die verschrikkelijk vervuilende verf, te omzeilen. Ja. Maar ja, er zijn zoveel fabrieken in de wereld die dat doen, voordat dat geregeld is. Want zijn er al fabrieken die daarover nadenken, of heb je daar geen idee van? Over dit procedé van jou? Dus, steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in duurzame verfmethodes. En daar is heel veel vraag naar. Dus ik werk nu nog op kleine schaal met merken zoals Iron Woods. Maar in de toekomst wil ik ook heel graag met grote merken samenwerken. Het moet verdere stappen krijgen. Het moet meer worden. Ik moet verder gaan opschalen daarvoor. En kan je dan ook alle kleuren gebruiken? Ik bedoel, sportshirts, t-shirts zijn blauw, rood, geel, groen. Alle kleuren van de regenboog. Kan dat op dezelfde manier? Uiteindelijk wel. Er zijn ongeveer 5 miljoen verschillende soorten schimmels, waarvan een heel groot gedeelte nog niet ontdekt is. Maar een gedeelte daarvan maakt ook pigmenten aan. Dus in de toekomst is er een hele regenboog aan schimmelkleuren te vinden. Dus wat dat betreft hoef je geen kleurloos leven te leiden? Zeker niet. Nee. en dan verkoop je ze al? Ja, daar is ook vraag naar? Zeker, ja, de verkoop. Ja, mensen willen allemaal weer een beetje biologisch of zorgen dat de natuur blijft leven en zo. Dus dat is een mooie gelegenheid om dat te doen. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen dan? Ze kunnen kijken op mijn website fabulousfungi.nl en de shirts zijn te koop via de website van Iron Woods, ironwoods.com. En daar kunnen ze een shirt bestellen. Fabulous Fung, zeg je? Fabulous Fungi. Fungi, ja. Schimmels in het Engels. Ja, fungi, ja. Moeten mensen maar even kijken op die website voor de natuurlijke sportkleding die uit schimmels gemaakt wordt, althans de verf daartoe. En dan is het ook helemaal biologisch. Ja, het is een natuurlijk product. Natuurlijk product, ja. En dat is ook de bedoeling. Daar moeten we echt naartoe, denk je? Zeker, ja. Maar ja, er is nog een lange weg te gaan, denk ik. We hebben nog een weg te gaan, maar het is een heel goed begin. En ik ben heel erg trots op het eerste resultaat al. Dat kan ik me voorstellen. Je moet ook ergens beginnen, want anders wordt het nooit wat natuurlijk. Het is mooi dat je dat bedacht hebt om de sportsets verf te krijgen met schimmelpigment. En Ilse Kramer, zij sprak erover als oprichter van Fabulous Fungi. Many rivers to crawl, but I can't seem to find my way over. Wandering, I'm lost as I travel along. Dit is De Late Avond. Are you lonely? Do you miss me anymore? Is your heart as empty as these arms that used to hold you? Are you tired? Are you weaker than before? Are you sinking? 'Cause I've been thinking that there's something missing. It's you. I'm not anything.

take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.